سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسون كرونا براني فسون ميتا سماء. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. مرشانفا دايتاك ياك أو لا مربندا دوان داو روان لون لون ما كرجت كرجاي และเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้น และเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้นและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้น และเม ื่อท ะเลถูกให้เอ่อล้นและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้นทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วและสิ่งที่ได้กระทำภายหลัง ยาอัยยูฮัลอินซานมากัรรกะบิร็อบบิกัลกะรีม โอ้มนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูล อัลลซีคอละกะกะฟะซอวากะฟะอะดะละกะฟีอัยซูเราะตินมาชารักกะบัก ผู้ทรงบังเกิดเจ้าแล้วทรงทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วนในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะส่งประกอบเจ้าขึ้น คัลลาบัลตุกัซซิบูนบิดดีนวะอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนกิรอมันกาตีบิน ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่คือมะลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก ยะอ์ลัมูนมาตะฟะลู พวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อินนัลอับรอรละฟีนอีมวะอินนัลฟุจญารละฟีญะฮีมยัสลูนฮายะอ์มัดดีน แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานและแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโชนพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแท น และพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันอยู่ในกองไฟตลอดไ ป และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร ยะอ์มะลาตัมลิกุนัฟซุลลินัฟซิชัยอ์วัลอัมรุยะอ์มะอิซิลลิลลา วันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์